Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf. Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge har drønet et sagsanlæg mod justitsministeren rundt sammen med en ny dom fra Europadomstolen. Sidste betyder muligvis rigtig meget for rigtig mange danskere, eller os, der har en Facebook-side. Vi er nemlig med et slag blevet medansvarlige for det datamisbrug, Facebook måske ikke laver i forhold til den nye dataforordning, den der hedder GDPR, her i programmet kaldet for Gitte og Per. Velkommen til Katrine Søndergaard Bøhn, advokat med ekspertise i databeskyttelsesret for at tænke handletanken Data Ethics. Den her dom, der lige er faldet, hvad kan den betyde for danskerne? Jamen, den kan betyde det for dem, som administrerer fansider eller sider på vegne af virksomheder, organisationer osv., at de faktisk netop, som du siger, bliver medansvarlige for det, Facebook går og laver, og kan sådan set blive mødt med de krav, som man gerne som borger vil have igennem over Facebook, så kan man i stedet for blive mødt med det som organisation og virksomhed. Og bare lige for at tage nogle af de krav der, det kan være, at man kan risikere at få en bøde? Man kan risikere at få en bøde, ja. Ja. Det skal vi snakke rigtig med, meget mere om senere her i programmet, og vi skal først lige, vi skal også lige sige goddag til Rasmus Malv, var jurist og manden bag det, der hedder ulovliglogning.dk. I afleverede en stævning til Justitsministeriet eller Justitsministeren i sidste uge. Hvad gik den ud på? Den gik ud på at reetablere magtens tredeling i Danmark og finde nogle rettigheder, som er blevet glemt af politikerne, som har glemt, at de ikke bare kan nøjes med at udøve de lov, som de selv er enige i. Ja, det må være det. Det kommer vi også ind på lidt senere. Vi har også besøg af Kim Aarnstrup, forhåndværende cybercrime-chef i NC3. Politiet og den her logning, der kommer fra derude af logningsbekendtgørelsen, kan de klare sig uden den? Jamen, det kan de selvfølgelig godt. De kan klare sig uden pistoler og patruljevogne. Det bliver bare meget vanskeligere at udøve deres polititjeneste. Vi har også besøg af Leif Jensen, som er General Manager for Nordic her, Kaspersky Labs. I har valgt at tage et ret drastisk skridt, i hvert fald for jeres europæiske kunder. I er flyttet ud af Rusland og ind i Schweiz. Hvorfor gør I det? Jamen, det er nu ikke så meget for os selv. Det er nu mere for at gøre det på vegne af hele industrien, hvor vi i høj grad oplever et meget stigende behov for åbenhed og for at kunne dokumentere, hvad det er, vi laver. Ja, og det behov for åbenhed, det er kommet, fordi der er nogle mennesker, der har så grimme ting om jer. Det er primært kommet, fordi inden for det sidste års tid, der har politikerne verden over fået meget stor interesse for cybersikkerhed, og på rekordfart nærmest kæmper om at have en holdning til det, uden egentlig at forstå hele konceptet. Og derfor vil vi gerne vise vejen frem for industrien, for at kunne på en dokumenteret og struktureret måde have en åbenhed omkring, hvordan fungerer det her rent faktisk. Så ikke der er misforståelser. Og man kan komme til at kigge jer i kortene. Lige præcis. Dagens program det byder også på en snak om overvågningsforskning og russiske troldefabrikker. Alt i en time lang magitærning for den såbe af et overvågningssamfund, som vi alle sammen pjasker rundt i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. We're all right. There's no microphone here. It takes a little while to realize you're not being overheard. All watched. We can look at each other now and not be afraid. We can say whatever we like to each other. Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Første emne i dag, det handler om GDPR, eller GDPR, som det spøgefuldt kaldes i Jylland. Den hedder den europæiske dataforordning, den trådte i kraft den 25. maj, og der er allerede faldet en skelsættende dom omkring den. Endnu en gang velkommen til Katrine Søndergaard Bøhn, advokat med ekspertise i databeskyttelsesret for Tænke Handelstanken Data Ethics. Den her dom fra EU-domstolen, den handler om en tysk uddannelsesinstitution, som har et meget flot navn, det hedder Wirtschaftsakademie fra Schleswig-Holstein. De har en Facebook-side, ligesom rigtig mange andre har her i Europa. Hvad er der sket, siden der er kommet sag ud af det? Jamen, der er sket det, og jeg vil så lige starte med at sige, at afgørelsen er selvfølgelig ikke på baggrund af forordningen, som du siger, først er gyldig fra 25. maj, men på baggrund af det direktiv, der lå forud for forordningen, men principperne betyder at gennemført, så vi mener, at den også kan have betydning for forordningen. Der kommer nok ikke en stor ændring på det. Men den betyder sådan set, at denne her uddannelsesinstitution ikke fik informeret deres brugere om alt den brug af data, som Facebook brugte via den her fanside, eller den her side, som når man gik ind og klikkede på den, likede den osv., som genererede data ind i Facebooks mekanisme. Det fik man ikke informeret over, og det blev det Schleswig-Holstenske datatilsyn sure over, pålagde dem, og det skal de informere om. Og så gik diskussionen på, hvem der egentlig havde ansvar for den der information til brugerne. Ja, og, der, og når man så begynder at diskutere det her, hvem der har ansvar, så kommer der så det kommer der så noget mere ballade ud af, fordi så pludselig så bliver de pålagt, at de skal sige de her ting, og så tager de den op som sag. Er det sådan det forløbet? Ja, det er sådan forløbet er, for de bliver ved med at sige, jamen vi ved ikke, hvad det er for noget data, der genereres via vores side. Vi får bare noget anonym statistik på, hvor mange brugere har været inde, og hvad type interesser har de osv. Så vi ved ikke, hvem præcis der har været inde, så forordningen gælder faktisk slet ikke, eller direktivet gælder slet ikke. Det handler slet ikke om personoplysninger. Men der siger domstolen så, at jamen, du er sådan set medvirkende til at generere data, personoplysninger. Facebook ved jo godt, hvem der er derinde at kigge. Så du er medvirkende til at generere de her data ind i Facebooks store maskineri. Du, som jeg plejer at sige, du åbner døren. At du ikke ved præcis, hvem der går igennem, det fritager dig ikke for et ansvar for, at du åbner døren ind til Facebooks algoritmer. Og det skal du informere om. Og den forpligtelse ligger simpelthen som en del af det, at man er ansvarlig, også under direktivet og under forordningen, at det skal man informere om. Det værktøj, de har brugt, som er skal man sige, baggrund for balladen, det hedder Insights, ja. Som er sådan en måde, hvor man kan sidde og se, hvor mange, der har besøgt din side, og hvor de kommer fra, og lidt andet forskelligt, men man kan ikke se præcis, hvem de er. Fordi det er sådan, Facebook nu har valgt det. Men Facebook ved det selvfølgelig, og det er det, de baserer deres forretning på, og det er man så nu pludselig medansvarlig for, hvis de begynder, fordi der bliver identificeret personer i den her sammenhæng, og derfor så er man medansvarlig. Kan man så forestille sig, at konsekvenserne af det her, det bliver sådan endnu en lavine af nogle e-mails, der vil fortælle folk, at hver gang du går ind på vores Facebook-side, så skal du være klar over, at Facebook muligvis gemmer nogle oplysninger om dig. Ja, altså det er ikke, om det bliver e-mails, men det er i hvert fald den her grundlæggende del af de principper, der er også i forordningen, det er, at jeg skal vide, hvad der sker med mine data, når jeg nu afleverer dem til nogen. Og den åbenhed, som også blev udtrykt lidt tidligere her, og den gennemsigtighed, det er det grundlæggende princip, og jeg skal kunne finde ud af, hvad der sker med mine oplysninger. Og det kan godt være, at det så skal ske via sådan en information i starten af siden, eller at man på anden måde ligesom fremhæver, at du skal lige være klar over, hvad der sker, når du nu går ind på den her side. Men det krav om at vide, hvad der sker, det er grundlæggende princip. Hvis de nu lader være med det, hvad læner de sig så op af den her sammenhæng? Kan de risikere en bøde, og er det der, måske GDPR kommer ind? Altså, vi ved jo ikke præcis, om de kan... Vi ved i hvert fald, at de har et medansvar til at leve op til reglerne, og reglerne er jo blandt andet, at man skal opfylde den her informationsforpligtelse. Og hvis man ikke, fordi... Det betyder også, at du skal forklare, hvad det er information, eller undskyld, hvad det er, Facebook går og laver med dine data. Og det er meget svært at finde ud af at skulle forklare, særligt fordi, at man ikke selv ved det, fordi hvad Facebook går og laver. Og hvis du ikke kan formå at fortælle det, så bliver du medansvarlig for at opfylde forpligtelsen, og dermed, hvis du ikke opfylder forpligtelsen, ja, så er det risiko for bøde. Facebook, de siger jo, at... Vi overholder i den grad GDPR. Man kan slå det op ind på Facebook. De har en hel side, der hedder Facebook og GDPR, hvor man kan læse om alle de fine ting, de har gjort for. Og de mener, de er jo dyre advokater og alle mulige andre ting. Er det her ikke bare en storm i glas vand, som bare ender med, så altså, kan der overhovedet ske folk noget som helst, fordi Facebook har vel styr på tingene? Jeg synes, vi har særligt de sidste par måneder har set, at de måske ikke helt har styr på det alligevel. Så den risiko, der er forbundet ved, at man genererer data via 24/7's fanside, genererer data ind i Facebooks algoritmer, det ved man jo ikke. I ved ikke, hvad der sker, og hvad der er for en risiko. Jeg tror, at de to herrer til højre for mig har en bedre overblik over, hvad der kan påføres af risiko for individet, end jeg har. Men det er den information, jeg har ret til at vide. Og selvom du kan sige, at Facebook lever op til GDPR, så lever de jo ikke op til det, hvis de ikke lever op til den her information, der skal gives til individet, eventuelt via den side, som man så opretter. Så løsningen må være, eller jeg ved ikke, om det er en decideret løsning, men man er nødt til at have Facebook på banen her og sige, hvad har I tænkt jer for at hjælpe 24/7 eksempelvis med at opfylde den her informationsforpligtelse? Har vi sådan en vi skal have revideret vores aftale, vores samarbejdsaftale, som det sådan set grundlæggende er, sådan så at hvad du nu finder på at lave Facebook, det må du også selv stå på mål for. Så skal jeg nok sørge for, at der ikke er nogen, der kommer til at tale grimt og nedsættende på min side osv. Men alt det der algoritmestyring, det må du altså stå til ansvar for. Der skal noget forventningsafstemning til. For der er jo altså netop, som du selv nævner, at der er masser af virksomheder i dag, der ser Facebook som en del af deres egen infrastruktur, eller også en infrastruktur, de bare benytter sig af. De har ansat store hold af sociale mediefolk, og de bruger den som eneste hjemmeside. Er det her virkelig, hvad sådan noget, er det ikke, bliver det ikke lidt for småt for de her sådan nogle store institutioner, som EU-domstolen har blandet sig i det her? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Og netop betragtning af, at du bruger, du er inde og bruge data, persondata, som er en som grundlæggende rettighed og krav på at få beskyttet. Så, og man kan sige, at de mængder af data, som Facebook bruger og genererer, kræver også selvfølgelig en opmærksomhed fra juridisk side. Og jeg vil sige, der må man jo også som virksomhed, organisation osv. tage stilling til, om Facebook egentlig er det rette værktøj til den her kommunikation og interaktion med borgere og brugere og medlemmer og hvem det er. Om man egentlig også måske i en anden grund skulle sige, at det er et kommercielt værktøj, smadre gode til markedsføring, de smadre gode til at nå de her folk her, men er det egentlig rigtigt for, for eksempel en kommune, at kommunikere med sine borgere via et kommercielt værktøj. Hvad vil dit råd være til Radio 24/7, som har en kæmpe stor social medieafdeling, og som også alle programmer skal have en Facebook-side herinde, umiddelbart det er en del af virksomhedspolitik. Danmarks Radio har det samme, Folketinget har en Facebook-side, Lars Løkke Rasmussen har i den grad en Facebook-side, alle politikerne sidder derude, og der er en masse folkeskoler, gymnasier og kommuner, som bruger Facebook som alternativ hjemmesider, og som politiet øvrigt også, som også i den grad er til stede alle de her steder. Hvad skal de gøre nu? Jamen, jeg vil jo for det første, som sagt, overveje, hvad er det, jeg bruger Facebook til? Er det nødvendigt for mig? Kan jeg nå min bruger eller min målgruppe på en anden måde? Altså, helt ud af, hvis man vil helt ud af risikoen, så skal man jo lukke den. Altså, det er jo ligesom det. Så er man i hvert fald ude for risiko. Og så må man tage stilling til, at der må vel være en forventning om, at Facebook også trods alt har en interesse i at løse det her, og måske komme med et tilbud om at sige, at vi får delt det her op, så det er mit, det jeg står på mål for, og det er det, du står på mål for. Og så mangler vi selvfølgelig også tilsynsmyndighedernes reaktioner på det her, for at få fundet ud af, hvordan skal vi løse den her situation. Men jeg synes generelt set også, ud fra et dataetisk synspunkt, bør man nok overveje, bruger man det rette værktøj i kommunikationen med sine brugere, borgere, medlemmer osv., er det egentlig Facebook, der er det rette værktøj, eller skal man i stedet for bruge Facebook til at generere trafik over på sin egen hjemmeside, så man jo har kontrol over, hvad sker der med de data, der genereres der. Så din overfordring, det siger, at Facebook er simpelthen ikke et ordentligt dataetisk valg? Det er i hvert fald sådan en generel holdning i forhold til at sikre den her gennemsigtighed og den her meget store indsamling af oplysninger og den profilering, som sker. Der kan man i hvert fald i forhold til en myndighedsbrug tvinge borgerne, kan du sige, ind der. Det er nok ikke dataetisk korrekt. Nej. Mange tak til Katrine Søndergaard Bøhn, som er advokat med ekspertise i databeskyttelsesret for Tænke Handletanken Data Ethic. Og fra dataetik, der skal vi videre til en konference om overvågning. Den finder sted i den her uge og den her weekend i Aarhus. Det er den 8. af sin slags. Den hedder Surveillance Study. Det hedder Surveillance Studies Network, og det er den 8. Biennale Conference, hedder den som sagt. Jeg ringede til lektor og leder af Center for Overvågningsforskning, Anders Albrechtslund fra Aarhus Universitet, for at høre lidt om, hvad de seneste trends inden for overvågningsforskning er, og om det hele stadigvæk er sådan noget 1984 og meget, meget trist. Ja, altså, det er jo selvfølgelig meget kritisk. Altså, det er jo en, det er jo kritisk forskning, vi laver, så der er jo sådan en fokus på problemer og så videre. Men altså, man kan jo sammenlignende sige, at det er en ret bred palette af emner, der er, og den måde, som man går til det, er jo også tværvidenskabeligt. Det er jo sådan en overvågningsforskning, at det er jo måske forskere, som også er antropologer eller informationsvidenskaber eller filosofer osv., men som har fokuseret deres forskning omkring overvågning. Så der er mange forskellige tilgange til emnet, og samtidig så er der også mange forskellige ting at tage op. Der er jo nok at tage fat på i vores samfund i dag. Altså, det kan være noget om organisationer, det er institutioner, det kan være med fokus på teknologier eller lovgivning, eller som sagt her også som tema i kunst og kultur og film og så videre. Så der er sådan en bred vifte af emner, som man kan opleve her de næste par dage, hvor konferencen kører. Det er som sagt den 8. af den her slags konference. Kan du sige noget omkring udviklingen af, hvad skal man sige, af de her emner, hvad det har gennemgået siden I begyndte på de her konferencer? Altså, nogle af de store emner nu er jo særligt noget med teknologier på den ene eller den anden måde. Altså inden for politiarbejde, hvor man taler om predictive policing i dag, altså hvor man i stor grad også forsøger at bruge data til sådan ligesom at helt minority report style og sådan forudsige nogle af de ting og hændelser, der måske sker, og bruge data til at prioritere ressourcerne på en fornuftig måde. Men også teknologier inden for altså velfærdssamfundet, sundhedsvæsen, plejeområdet osv., hvor der også er mange overvågningsteknologier på spil til brug omkring både kontrol selvfølgelig, men også en omsorgsmæssig forhold. Altså demente på plejehjem, som har vandreadfærd, ikke? Som man gerne vil sikre med GPS'er og sådan nogle forskellige ting. Og så er der selvfølgelig også altså noget, som er mere direkte i forhold til vores allesammens hverdagsliv, altså sociale medier, brug af overvågningsteknologier i sådan det nære, altså i familien, i parforhold osv., hvor de her teknologier jo også kommer ind. Så man kan sige, at der er sådan en udvikling fra altså at se på os som borgere og forbrugere måske, altså i forhold til en stat eller et overvågningssamfund, til et, et fokus på os som partnere, forældre, kolleger osv., altså overvågning, sådan lidt mere nære relationer. Du nævnte det her med, at det også kommer ind i parforhold, for eksempel. Ja, jamen altså, det, er jo, det sker jo ikke, fordi man går ud og køber en anden overvågningsdims, man kan sætte i, putte i lommen på sin partner, for eksempel. Det er jo sådan den her udvikling af det digitale samfund, altså hvor vi alle sammen bruger sociale medier og digitale teknologier, altså smartphones og så videre, som jo har de her muligheder omkring altså datagenerering, og som jo i sin infrastruktur tilbyder deling af lokation, deling af information om alle mulige forskellige ting, som jo ligger klar, kan man sige, sådan til simpelthen at blive brugt, hvis man ønsker det. Og det er jo i hvert fald den forskning, vi selv laver i Aarhus, som viser tydeligt, at det er den vej, at overvågning også kommer ind i vores hverdag, i vores familie, i vores parforhold. Altså det er meget gennem de eksisterende teknologier, som vi bruger, snarere end at man kan sige, at man går ud og køber et eller andet særligt overvågningsapparat, men altså det er via de ting, vi bruger til noget andet alligevel. Så vi går ligesom, og vi har fået teknologierne alle sammen til at gå og overvåge hinanden? Ja, vi bruges jo til mange andre ting også. Altså vi tager billeder og ringer og mailer og sådan noget, men altså det er jo også noget, som kan med apps og så videre, og som sagt, altså hvis man har en iPhone, så er det jo muligt at lave lokationsdeling simpelthen direkte jo fra styresystemet, uden at have en egentlig app til det. Altså så det er noget, som ligesom følger med, altså som en ting, der pludselig er en mulighed. Sådan noget som forskning i overvågning, hvad kan det bidrage med i det, som vi i det her program kalder for det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i? Ja, jamen altså jeg vil sige, at altså, det, at der i det hele taget findes overvågningsforskning i nogle af de her emner, altså i de store emner i samfundet, er jo også med til i sig selv at sætte fokus på emnerne, altså være med til simpelthen at generere den debat, der jo er brug for i forhold til at tale om de her ting. Så i det hele taget bare det der med at identificere nogle af de ting, der er. Og så er det jo klart, altså med den store rolle, som datagenerering spiller i vores digitale samfund i dag, altså der kan overvågningsforskning også bidrage med viden om, altså hvordan er det med til at forandre nogle af de relationer, vi har i vores liv, altså til vores partner, til vores børn og til vores ældre osv. Altså for nogle af de, altså for viden omkring de ting, men også måske, tænker jeg, være med til at trække nogle mere ukendte problemstillinger frem, som man måske ikke normalt tænker på som en overvågningsproblemstilling, men som jo har alle de kendetegn, som vi normalt sætter på en overvågningsforbindelse. Og det kunne jo for eksempel være noget af det her, vi taler om med forældre og børn, altså hvordan man bruger digitale teknologier som forældre i forhold til sine børn, fordi hvis man nu, altså vi har et forskningsprojekt her i Aarhus i øjeblikket, hvor vi er ude og undersøge de her digitale teknologier i familier og prøve at finde ud af, hvordan er de med til at forandre de relationer, som der er mellem forældre og børn og partner osv. Og der er det meget tydeligt, at der tænker man jo ikke på det her som overvågning. Altså man kalder det alle mulige andre ting. Men det er tydeligt for os, når vi sidder og ser på overvågning i en bred sammenhæng, at det her det jo, hører jo under det, vi normalt kalder overvågning. Og der er det jo så, at det kan være med til altså, at få nogle af de her problemstillinger, som man måske tænker på som overvågning, få dem frem og få det, altså få skabt noget information og noget viden om de her ting, og måske pege på nogle af de ting, som man skal være opmærksom på omkring de her ting, og måske endda gøre anderledes. Lige til sidst, jeg er vokset op i en tid, hvor der ikke var nogen overvågning overhovedet. Altså, der ville være et rammeskrig, hvis nogen begyndte at snakke om at sætte tv-kamera op til at overvåge nogen steder. Der var brok og bøvl over, at man skulle have indført dankort, fordi så kunne bankerne se, hvad man brugte og sådan noget. Nu sidder I så her og har lavet en konference om overvågning for 8. år i træk. Kan man sådan helt overordnet sige, at overvågning kommer for at blive? Altså, der må det korte svar jo blive ja. Det er det, men det er med til det svar hører så også, at når vi taler om overvågning her, så taler vi også om det i en ret bred forstand. Altså det handler om om informationer, der flyder i mange forskellige sammenhænge. Så noget af det, som man måske ikke vil tænke på som en overvågningsproblem, er noget af det, som vi jo også tænker ind under den her hat. Så det er også et bredt overvågningsbegreb, vi bruger. Men altså, det er klart, hvis man ser på, hvor dybt indvævet vores verden i dag er i det digitale, altså, så er der jo ikke noget, der tyder på, at det er noget, man kan rulle sig ud af. Så det fokus, som hvis jeg skal tale for min egen regn, så det fokus, jeg synes, man skal have, det er jo så selvfølgelig også at prøve at se, hvordan kan man på bedst mulig vis indrette de her rammer, som man lever under, fordi det har man jo indflydelse på. Altså det er jo ikke kun de store internationale virksomheder, der styrer det her. Det er jo noget, vi kan bruge fødderne til at stemme med også i den brug, vi har af tingene, og selvfølgelig via vores lovgivning, som regulerer de her ting. Mange tak til Anders Albrechtslund, som er lektor og leder af Center for Overvågningsforskning, og have en god konference, når jeg nu kører her videre lige om lidt. Tusind tak skal du have. Hey, that's my house. What are you doing? Don't mind me. I'm the state. I'm just putting up CCTV cameras as part of my crime-fighting campaign. But this is my house. I'm not a criminal, you know. If you've got nothing to hide, you've got nothing to fear. Well, I suppose so, but... Du er stadig inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi har besøg af Kim Mogensdrup, tidligere cybercrime-chef hos NC3. Det står for National Cybercrime Center, bare lige for at få alle de her ser på plads. Og så er du faktisk sprunget ud som forfatter. Du har skrevet et af bidragene i den her bog, der hedder Eksponeret: Grænser for privatliv i en digital tid. Og det er blandt andet det her bidrag, vi skal tale mere om her. Det indlæg, du har skrevet, det hedder Digital tryghed er mere end beskyttelse af privatlivet. Og du starter simpelthen med at citere den tidligere CEO fra Sun Microsystems, der allerede i 90'erne, han udtalte, at privacy is dead, get over it. Altså privatlivet er dødt, se at komme over det. Har du det også sådan, at privatliv, som vi kender og elsker, det er en død ting i det digitaliserede samfund, vi lever i? Nej, det har jeg bestemt ikke. Men problemet, kan man sige, at grunden til, at jeg nævner ham, det er, at vi faktisk meget ofte ved klik fraskriver os det privatlivs fred, som vi kunne have haft, hvis vi lod den at klikke. Når vi installerer apps af forskellige art, så er der altid nogle terms and conditions, som det hedder på nydansk, hvor man skal acceptere nogle principper nede under den her accept-knap, og det er de færreste, der læser dem. Og det er også nogle gange flere siders svær juridisk tekst, så mange almindelige mennesker forstår simpelthen, hvad der står. Hvor mange ting, hvad er det for nogle ting, vi fraskriver os der? Jamen, det kan være, at man tillader, at man fraskriver sin privacy. Altså, det vil sige, at man tillader måske i visse situationer, at udbyderen kan tænde for mikrofon og kamera, uden at give yderligere advarsel om det. Og vi ved, det sker på flere forskellige, også ret kendte applikationer, uden at nævne nogen her. Nå, du må godt nævne nogen af dem her. Det tror jeg, det er over. Men det foregår flere steder fra. Man kan se, når man installerer en app, så beder de jo ofte om at få adgang til både det ene og det andet, til personer, til højtaler, til mikrofon osv. Og det er der en grund til, at de gør. Så hver gang de beder om det, så skal man lige overveje, at det nu også det, jeg ønsker her. Mange gange så trykker folk jo, ja, det er okay med det, fordi de vil gerne bruge den service, som den her app, den nu udbyder. Og det er det, der er min pointe her, det er, det han sagde dengang, var jo ikke fordi det var sådan, det skulle være, men det er bare gået hen og blevet sådan, fordi det eneste tidspunkt, vi skal forholde os til vores privacy overfor de her mange aktører, det er ved den her accept-knap. Og der kommer vi til meget ofte at afgive vores privacy. Jeg kommer lige med den generelle advarsel. Jeg nævner faktisk lige nogen, fordi altså alle de her koncert-apps, som folk, de unge mennesker, de går og siger ja til i øjeblikket. Det gælder Roskilde Festival, det gælder Heartland Festival, hvor jeg selv lige har været. Rigtig mange af dem, der ser det ud, som om der kun er én sides privacy disclaimer nede i bunden, men jeg vil anbefale, at folk begynder at spole, fordi der er cirka 60 sider nedenunder, som man siger ja til, og det er et voldsomt fraskrivelse af stort set alt, man har gang i den her sammenhæng. Det er noget, vi bare de ting, der vi bare vender os til, og så siger vi bare klik, klik, klik, og det er i orden. Og det betyder, at vi befinder os i sådan en privacy-mæssig ingenmandsland. Ja, det kan man sige. Og altså problemet her er, at de der tekster kan ingen forholde sig til, men man vil godt have den service, som appen tilbyder. Man vil gerne kunne se på Roskilde Festival-appen, hvor det næste stykke musikindlæg kommer fra osv., så man kan holde sig orienteret det samme andre steder. Så jeg vil ikke deltage i yderligere diskussion omkring de specifikke apps, men systemet, som du påpeger der, det vi ser det rigtig mange steder, og folk kan ikke forholde sig til det. Derfor så bliver det, at man gør selv sin privat livsfred til en død sild, for at sige det sådan. Du skriver så videre i din bog, i det indlæg, du har lavet, den der bog eksponeret, at de eneste, der virkelig er underlagt rigtig mange begrænsninger, sådan fuldstændig per auto, det er myndighederne. Altså politiet, de skal følge en frygtelig masse regler, hvis de vil overvåge borgerne. Politiet, det er jo så på den anden side, det er jo magten. Det er ikke bare en eller anden festival. Det er, nogen, der kan gå ud og anholde mig og sætte mig i fængsel, hvis de har mulighed for det. Eller har sagt, hvad skal man kalde hvis de har begrundelse for at kunne gøre det. Men skal de ikke netop være underlagt regler, politiet? Fuldstændig. Altså, jeg skulle være den sidste, der ønskede, at der skulle være lempeligere regler for politiet. De skal netop, fordi de har den magt, de har, og fordi vi ser i mange andre lande, at lige præcis myndighederne er dem, der går ind og misbruger den tilstand, jamen, så er myndighederne nogle af dem, der skal kontrolleres allermest. Nu er jeg ikke så bange for, specielt i Danmark, i sådan et demokratisk samfund, som vi har, men myndighederne, de skal syres helt firkantet med de ting, de skal. Og det gør det også. Vi har et ret fint, delikat system her i Danmark, hvor man ikke har adgang til data som politimand, medmindre man går ind og får en retskendelse, som har nogle krav bygget på sig. Og der sidder en dommer, det vil sige, at en person, der sidder i den tredje magtfaktor i den danske magtstruktur, og han eller hun skal tage stilling til, at de her objektive betingelser nu er fyldt. Ja. Så det er en meget fin balance, synes jeg, i forhold til at tildele denne myndighed, en politimyndighed eksempelvis, adgang til at gå ind og for eksempel aflytte. Ja, men du mener så samtidig også, at de her ting, det giver politiet nogle store problemer, når de skal opklare forbrydelser i den moderne verden, i den digitale verden for eksempel. Så er det faktisk slemt for dem, at de begrænsninger ligger der. Nu tager vi måske begyndet på forhånd her i programmet, men det vi skal tale om er jo, at lokningsproblematikken bliver en begrænsning af det, man har kunnet tidligere som efterforskningsmyndighed, og det bliver et problem. Bare lige for at så tager vi lige den fuldstændig rigtige rækkefølge, fordi nu har vi tidligere talt om, om GDPR og om EU-domstolen. Du er ikke så vild med den måde, som EU og menneskerettighedskonventionerne, hvordan de blander sig i dansk lov. Kan du prøve at forklare, hvorfor det er et problem? Jamen, jeg synes, at for det første så har vi jo en hæderkronet gammel magtstruktur, den tremagtsdeling, som var en fransk forfatter, det er en længere historie, jeg kom ind på, men som fandt på det koncept, og det har virket i rigtig, rigtig mange lande, og det er en måde, hvorpå man holder lige præcis magthaven i skak, sådan så der er en mulighed for, at man kan se og holde øje med, hvad de foretager sig, og der sidder en dømmende magt, der sikrer, at de ikke foretager sig noget, der er ulovligt hos myndighederne. Når man så er ude i EU-domstolen her, så er det altså den lovgivende magt, der godkender i de forskellige lande, der involverer sig det her, at det er okay at etablere en ny dømmende magt uden for den danske dømmende magt. Jeg synes bare, det åbner en problemstilling, og helt konkret i den her EU-dom, som er fra 2016, hvor man underkender det svenske, og jeg tror, det var hollandske eller engelske lokning, der rejser det, og det er fint nok, men der rejser det bare en række andre, i domens præmisser rejser sig en række andre etiske aspekter, som er dybt problematiske i forhold til. Ja, fordi altså, nu kommer vi så tilbage til centret i det her. Det er at sige, det, i hvert fald i øjeblikket, det er en standende debat, som er meget aktiv lige i øjeblikket. Den er aktualiseret, det er blandt andet Rasmus Malver, som står herovre til højre for os. Og det han har lavet, som er blandt andet website, der hedder ulovliglogning.dk, hvis man vil ind og sætte sig ind i alle detaljerne. Og det handler om det, der hedder logningsbekendtgørelsen. Det har vi også beskæftiget os med rigtig mange år i det her program, uden at vi jo har fået gjort noget ved det. Det har været sådan en jævnlig en, hvor man har snakket ved, hvornår bliver den afskaffet, det bliver den så ikke, og det skal altid. Men den betyder, bare lige for at tage den meget overfladisk, at teleselskaberne, de skal gemme, hvem vi ringer og sms'er til og med, hvornår vi gør det, og hvor vi er hen imens. Og det er det, de skal gemme, og det skal ligge der et år, og så kan politiet få adgang til det med en retskendelse, hedder det. Det hedder ikke en dommerkendelse. Den her måde over, hvor borgerne på, den er så kendt ulovlig af EU-domstolen to gange. Men der mener du, at EU tager fejl? Ja, det mener jeg, fordi man kan sige, det hele handler om, det er jo, at det EU-domstolen siger, det er, at der skal nogle begrænsninger på, hvad man kan få adgang til. De siger så også, at der skal være begrænsninger på, hvad man logger. Men problemet er, at hvis man skal ind og finde data tilbage i tiden, så skal data jo være der. Og det vil sige, så er de jo nødt til at være indsamlet på en eller anden vis. Og man kan jo ikke på forhånd være klar over, hvor det er, man skal ind og søge efter en kriminel, efter en forbryder, som måske kan være en high society, som ingen forestiller sig kunne finde på noget, og pludselig befinder pågældende sig i en kriminalitetssag, som er alvorlig, hvor man har brug for lokning. Det kræver jo, at lokning er der, også tilbage i tiden. Vi har lige haft ubådssagen, det er jo klart, at man kan se, der skal undersøges noget tilbage i tid, har der foregået noget tidligere osv. Den type sager er det rigtig vigtigt, at de her data, de er der. Og det, som EU-domstolen siger, det kan I ikke samle ind. Så vil sige, så er data der ikke. Så sætter de nogle parametre op, hvor de siger, I kan gøre det i forhold til nogle bestemte persongrupper, og I kan gøre i forhold til en speciel geografi eller noget andet, nogle andre parametre. Hvor, så der, synes jeg bare, man åbner for nogle helt andre etiske problemer. Hvem er det så, vi skal fuldskala lokke? Er det københavnere og ikke eventboere? Er det mænd, som er mere kriminalitet end kvinder? Er det aldersgrupper? Hvad skal vi gøre? Altså, det er bare, det åbner for nogle helt andre etiske aspekter, som jeg synes er meget uheldige. Ikke? Man kunne så sige, at dem, vi skulle lokke, det var måske dem, som vi i forvejen havde en mistanke til, hvor man kunne skaffe en retskendelse til at lokke dem. Men det ved vi jo ikke, hvem er på forhånd. Det er det, der problemet. Data skal jo være der. Så det er sådan en underlig diskussion om profetskab. Vi skal tilbage og have data måske tilbage i tiden, så derfor skal de der information skal være lokket. Det er jo ikke sådan så, lad os bare sige og sige det, som det er. Det er ikke så ubådsmassen, han henvender sig selv et halvt år før og siger, I skal begynde at lokke mig nu, for jeg slår en svensk journalist ihjel på min ubåd om et halvt år. Det sker jo ikke. Så de der data, de skal jo være der, fordi de er indsamlet på forhånd hos en tilfældig borger, sådan at man kan gå tilbage det halve år, eller hvad det nu er, og finde de her informationer og se, hvad var det egentlig, der skete på det tidspunkt, der hvor den her forfærdelige kriminalitet fandt sted. Hvis man fjerner den mulighed, så fjerner man også mulighed for at benytte sig af et vigtigt efterforskningsredskab. Et af mange, klart nok, men det er en vigtig komponent, især i fuldt digitaliseret samfund som det danske. Ja, det er sådan netop det fuldt digitaliserede er vel dybest set, kan man sige, begrundelsen for, at man har det. Fordi altså, politiet klarer sig jo sådan set glemmer nu, at kunne se tilbage i tiden fuldstændig automatisk. Før i tiden, det går jeg ud fra, at de klarer sig sådan set fint nok, og man var i stand til at opklare. Det har jo mange år, altså, det skal bare være klar over, at det er jo nu, man vil have afskaffet. Det har faktisk været her altid. Der har også været telefonaflytning, altid. Man har altid indsamlet data for borgere. Nej. Selvfølgelig. Ikke i det omfang overhovedet. Nu kommer vi meget langt udenfor. Undskyld, jeg bryder ind her og sådan noget, men der er også grænser for, hvor meget vi bare skal sige ja til. Rasmus Malver. Undskyld. Det er i orden. Men jeg er fuldstændig enig. Altså, det er jo sådan, det er vi sådan ikke uenige om. Man skal jo ikke indsamle alt. Det er heller ikke det, jeg taler for. I virkeligheden så har jeg jo den samme... Jeg har arbejdet 20 år for digital tryghed for borgere i landet og for virksomheder osv. Så jeg tror, vi deler meget den samme agenda her. Man skal bare være klar over, det at indsamle teleoplysninger eksempelvis, det har eksisteret altid. Det passer stadigvæk ikke. Altså, det passer ikke engang, du siger det heller. Det passer jo ikke, at man opsluger samler, og det er det, man bruger mest. Det er, hvor folk har været, og hvor folk ikke har været. Og det har man ikke kunnet med en faste telefon. Nej, det er det først startet efter 2006, hvor man indførte en bekendtgørelse over på baggrund af et lovgrundlag, som har været... som er i strid med fundamentale principper. Og der er rigtig meget, som jeg har lyst til som jurist, og især med speciale i grundloven. Det er en røverhistorie, at vi havde magtens tredeling i Danmark. Og da vi indførte det, der var en magthæver, der gjorde det. Og det magthæver valgte simpelthen at sige, at vi skal være undtaget fra at kunne i rettesætte sig domstolen. Det står i grundlovsparagraf 16. Så siger du, at du forstår ikke, hvordan et lovgiver har fået os ind i, at vi nu har EU-domstolen. Det er grundlovsparagraf 20, den vedtog vi efter 2. verdenskrig, for at vi kunne overlægge nogle ting til et overnationalt samarbejde, for at undgå, at vi fik nogle magtfuldkomne ministre, der sidder og overvåger alle på alle tidspunkter af døgnet. Så kommer vi ind forbi ubådssagen. Det eneste, man brugte mest der, det har man brugt i offentligheden. Det var, fordi politiet førte deres sag i pressen, og jeg siger intet om Peter Madsen eller hans skyldspørgsmål eller noget som helst i det område. Der var bare rigtig meget i pressen om, hvad har han søgt på Google, hvornår har han gjort det, hvor var han, da han gjorde det, og hvorfor gjorde han det. Du snakker om, at vi skal kunne gå tilbage i tiden, men vi ved ikke, hvem der kan blive kriminelle. Jo, det ved vi godt, fordi det er de mennesker, vi har en formodning om, har noget kriminelt at gøre. Og så er jeg vil gerne lige det, men, til sidst. Jeg simpelthen nødt til at stoppe den der, det er jo helt galt. Problemet er, at det er det, vi har domstolen til i Danmark. Det er jo netop at gå ind og sondre, at politiet har jo ikke adgang til de her data. Og det er det sidste, jeg vil ind på. Jeg bliver nødt til lige at færdig. Det er domstolen er den, der sondrer. Det er ikke politiet selv, der skal sondre noget som helst. Politiet skal komme med en begrundet mistanke, de skal stille med den dokumentation, der skal til, og så skal de gå ind til den tredje dømmende magt og få deres kendelse der. Og så går man derefter ud faktisk i en privat virksomhed og beder dem 3-4 forskellige teleudbydere at levere de her logningsdata, hvis man har dem. Og det er det samme som Venstres minister? Der må man samle de her data ind derfra, og så se, man kan danne sig noget i det yderligere billede. Når man kan se hans trafik, bare for at tage ubådssagen, så er det ikke, fordi det er logget. Det er, fordi man har fået en kendelse til at gå ind på hans kontor og tage hans computer, og der kan man se meget mere. Så det er jo rigtigt, at når man så begynder, men så er det også fuldstændig nede på den enkelte mistænke. Og der vil man jo selvfølgelig prøve at finde ud af alt, hvad der foregår omkring vedkommende. Men det er jo step, det er nogle steps, man skal igennem efterforske nogle ting her. Så bliver man nødt til i første omgang at se, hvor har vi de mistænkte. Hvis der kan være en, der kan være flere, Så sammen med retskendelsen, så går man ind, så kan det være, man sparker en dør ind og går ind og henter hans computer, og så går man ned i den og ser noget yderligere, og så er man ude af logningsbekendelsen. Men venter der opstår en ny mistanke til en ny person, hvor man så skal ind og hente loginformation på vedkommende. Der kan også blive noget i selve sagen, hvor man siger, vi kan se nogle datamængder her, passer det med det, vi kan se på sessionflokken? Jeg skal lige vente lidt, Rasmus. Jeg skal lige bare lige have det op på et endnu højere niveau, så vi kan slutte på et rigtig højt konfliktniveau her. Og det, jeg gerne vil høre, det er, jeg ved, i virkeligheden vil du gerne have, at man skal kunne... At du mener, at vi lokker faktisk for lidt, hvis man skal hjælpe borgerne i øjeblikket i forhold til de typer kriminalitet, der er. Altså det kan være for eksempel, det kan være ting med, at man bliver stalket på internettet, eller at... Det har jeg ikke sagt. Det har jeg hverken sagt i bogen, eller kommer heller ikke til at sige her. Jeg synes ikke, man skal lokke mere. Jeg synes bare, altså det, jeg plæderer for, det er balance. Hvis man forestiller sig en vægtskål, hvor du har borgernes privatlivs fred på den ene side, og så har du politiets evne til at efterforske på den anden side, så skal den vippe til borgernes fordel. Det er klart, det er helt indstillet på, og det vil jeg aldrig nogensinde lægge vægtlodder på andre skole. Men det, der er min pointe her, det er, vi er nødt til at se, og det er også det, der er pointen i bogen, vi er nødt til at se det her som et større perspektiv. Borgernes ret til privatliv er også borgernes ret til at ikke at blive krænket på alle mulige måder af digitalt kriminelle. Der er også et privatlivsfred der, få stjålet sine penge, få krænket sine børn, få fordelt sine billeder, hvad ved jeg. Og for at kunne skabe den form for balance for borgeren på begge vægtskole, så skal vi have et politi, der også er i stand til at efterforske den kriminalitet, vi bliver udsat for. Det må også være et menneskeligt krav, retsligt krav, vi har til samfundet, at det skal vi kunne finde ud af. Og derfor er det her ikke hverken min eller din agenda, det er i høj grad en delikat politisk agenda, fordi den balance er nødt til at blive sat af vores lovgiver. Den her balance, hvordan, altså i forhold til det her, tror du, ville politiet, vil de kunne klare sig uden lokning? Jamen altså, selvfølgelig ville de kunne klare sig uden lokning, altså som jeg startede med at sige, det er meget korte, de ville også kunne klare sig uden telefoner, så ville der være flere, der ringede. Altså, i 70'erne havde man ikke noget narkoproblem, fordi man havde ikke en narkoafdeling, så man fik en afdeling, der kiggede på det, pludselig havde man et kæmpe narkoproblem. Så man kan sige, selvfølgelig ville politiet kunne klare sig uden telefoner, uden lokning, uden alt muligt. Vi får bare et politi, vi ikke vil være bekendt, fordi dermed betyder det, at der vil være fraktioner af borgere, både i Danmark og udlandet, der vil kunne misbruge vores høje digitaliserede samfund til alt muligt andet. Det sker jo allerede lige nu. Vi har jo stigninger på 300% på digital bedrageri over de sidste 5 år. Altså, det er jo helt vildt tal, og politiet kan slet ikke følge med. Og der er lokningen et helt afgørende instrument for at kunne finde ud af, hvad søren sker der i virkeligheden her. Rasmus Mellemark, et kortere svar om, hvad kan lade sig gøre i den her sammenhæng. Kunne du finde et eller andet sted, hvor politiet stadigvæk kunne få lov til at lokke en lille smule måske, eller få noget til at virke, så I kunne lave en eller anden form for fredsting her hen over bordet? Masser af, vi kan vi sagtens gøre, men nu har vi hørt i 18 minutter på en forklaring, som ikke passer. Altså, og det, jeg siger ikke, at nogen er løgner, jeg tror bare, det er en misforståelse, fordi i Danmark, der har vi et system, hvor vi har et partsprincip. Partsprincippet betyder, at hos domstolene, der kan man kun afgøre det, som en af parterne siger. Når der kommer en politimand for at hente en dommerkendelse, som er det, som Kim snakker hele tiden om, og som er ordret det samme, som Venstre og Konservative, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne siger, når de forekæmper det her lokning, så siger han, jamen vi kommer over, og dommer skal kigge på det. Nej, sådan er det nemlig ikke i Danmark, og det er en misforståelse for dansk jura. Dommeren skal kigge på parternes sager, og der møder ikke nogen fra den anden side. Teleselskaberne møder ikke. Og så er det, vi siger den her med, der er altid en dommerkendelse. Det er decideret løgn, og det er dokumenteret flere gange. Det kan godt være, bare en misforståelse, men når politiet for eksempel, det har de også dokumenteret over for Folketinget, og Venstres ordfører, som godt kan lide at lyve lidt i fjernsynet, men som ikke vil diskutere med mig, han sad ved et samråd, hvor jeg også var derinde, og hørte, og han fik det at vide, at det ikke passer. Politiet går ud og siger til telebranchen, vi vil have disse data. Hvis I absolut vil have et retsmøde, så bliver det på jeres regning. Det er det, der sker. Men du mener ikke, altså... Ja. Det er jo, og for at svare på dit spørgsmål, jo, vi kan godt lave en aftale, og det er bare, at man kun aflytter, eller man kun registrerer efter forudgående kendelse, hvor den person, der registreres, har haft en beskikket advokat. Det lyder kompliceret, tror du. Det er Kim Aarstrup, der har det i gang på jord, tror du? Nej, men der sidder jo en advokat, en beskikket advokat i de retsmøder, der er der. Det gør der ikke. Jeg har været til dem, og jeg har fået en liste over de her ting, og det sker ikke. Karen Hækkerup lovede det, da hun var justitsminister, men det er ikke sket. Og det har justitsministeriet indrømmet. Nej, det er kun os, der går derned, og så får et stempel. Okay. Det bliver teknisk, det her. Men, ja. Ja, men, du var ved at svare på det. Men uanset det, så kan man sige, det er jo rigtigt nok, at der er visse situationer, hvor man med øjemedels forspildelse osv. ikke når at få en kendelse, men man går til tilsætskaberne for inden og beder dem om at hente nogle ting, men så skal man i retten bagefter. Altså, det er simpelthen nogle regler, der overholdes. Nej, de går til tilsætskaberne, og hvis tilsætskaberne udleverer, så er der ingen, der går i retten. Ja. Kim Mortensen, du skal lige lov til at sælge færdig her nu. Ja, men prøv, det må bare, hvis det sker, så er det i hvert fald ikke efter bogen. Nej, men og det skal det selvfølgelig være. Altså, og det er derfor, vi går til dog. Jeg sidder ikke her og pladerer for, at politiet skal begå ulovligheder, hvis det er det, de gør, eller man skal skære shortcuts i de her processer. Det skal selvfølgelig følge højeste etiske standard. Det tror jeg, vi er fuldstændig enige om. Og jeg skal ikke hverken være talsmand for politiet eller for Justitsministeriet, slet ikke. Jeg er talsmand for borgerne her i virkeligheden, og min pointe her er, at jeg har brug for som borger, at hvis mit barn bliver væk, hvis mit barn bliver krænket seksuelt, hvis mit barn bliver bedraget, eller hvis jeg gør det, eller min gamle mor, så skal vi have en mulighed for at kunne efterforske de ting, eller politiet skal kunne have en mulighed for at efterforske de ting effektivt, og det kan de ikke i dag. Og det kan de slet ikke, hvis de ikke kan hente lov. Og det er altid børnene. Tak i den her omgang til Kim Mortensen, som er tidligere ansat Rigspolitiet og hos NC3, National Crime Center, og forfatter til et bidrag i bogen, der hedder Eksponeret grænser for privatliv i en digital tid. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not human. Du er stadig igen i aflyttet på Radio 24/7. Endnu en gang velkommen til Leif Jensen, som er General Manager Nordic hos Kaspersky Labs. I har valgt at tage et drastisk skridt. I har forflyttet alle jeres europæiske kunder ud af Rusland og til Schweiz. Hvorfor har I gjort det? Vi er i hvert fald i gang med det, og du kan sige, at det er et drastisk skridt. Vi synes, det er et rigtig spændende skridt. Det, der er sket, det er, at i løbet af det sidste år, der har politikere verden over fået en ny og meget stor interesse for cybersikkerhed. Men har kun haft det her en år til rent faktisk at forstå, hvad det går ud på. Og det betyder, at der sker en hel masse misforståelser, og vi oplever et behov i hele branchen, ikke kun for os selv, men et behov for at kunne dokumentere, hvad er det, vi laver på en struktureret måde. Så det, vi har gjort, det er, at vi har valgt at flytte blandt andet vores datacenter, og måden, som vi kompilerer vores software på, har vi valgt at flytte til Schweiz for at kunne dokumentere, og med en tredjepart som auditør, for at dokumentere, hvad er det, vi laver, hvordan foregår processen med at kompilere software, de anonyme data, som vi modtager fra kunder, der vælger at sende dem, at de er gemt i et datacenter, som ligger i et land, som folk kan forholde sig til, der bor her i Europa. Vi mener, at det er noget, som vil være behov for, både i meget nær fremtid og også i den fjerne fremtid, at hele sikkerhedsindustrien kan dokumentere med åbne bøger, men på en måde, så at vi alligevel ikke giver adgang til de kriminelle. Hvad er det, vi laver? Altså, fordi lige præcis, man skal lige huske, at det er grunden til, at I præcis gør det. Det er måske også, fordi I har fået nogle, det vil du også gerne have lov til at sige noget om. Fordi avisartikler har skrevet, at der har været bøvl med jeres ting. Jo, i USA er I blevet beskyldt for, at I har været med til, skal man sige, at der en af jeres medarbejdere skulle have efterladt nogle bagdøre i systemet, og det betyder, at amerikanerne har sagt, at de vil slet ikke have jeres software kørende derovre. Englænderne var også ude at sige på et tidspunkt, at de heller ikke var så vilde med. Det er hvad der har stået i aviserne. Men det er ikke helt, du har en anden version af den historie. Jamen, det er ganske rigtigt, det har stået i aviserne, og at der er blevet taget nogle beslutninger i USA omkring, at man på myndighedernes computer ikke må bruge vores software. Og som jeg siger, så beror det på en ny interesse for politikerne omkring sikkerhed og en hel masse misforståelser. Jeg lyttede med, da Department for Homeland Security havde en høring netop omkring det her emne, omkring det her forbud, og en af de her amerikanske politikere blev spurgt omkring, hvor han havde den her dokumentation, hvor han havde den her viden fra, og det han svarede, det var rent faktisk, jamen det har jeg jo læst i medierne. Så medierne har haft en stor rolle i, hvad skal vi sige, at kunne fortælle det her, og politikerne har lyttet til den del, de nu har forstået, fordi de har haft kort tid til at forstå det. Ja, og det, men det I så tilbyder nu, og som I håber på, at I kan være dem, der ligesom er first movers på, og hvor I måske ikke få nogle af de andre sikkerhedsfirmaer med, det er simpelthen, at man kan få lov til at sidde og kigge ind i jeres kode og jeres arbejdsmetode. Vi har hele tiden tilbudt, at man kunne komme og kigge i vores kode, men det er klart, ligesom vi har set det med for eksempel nogle europæiske bilproducenter, som har dokumenteret i forbindelse med produktionen, at ja, vi udleder ikke så meget af det her farlige gas, og hvad ved jeg, og så har man ændret lidt på softwaren bagefter. Det er klart, det handler om en kontinuerlig proces, hvor vi ikke kun kan dokumentere, hvordan ser vores kildekode ud, lige nu og her, men hvordan opdaterer vi den, hvordan kommer de her opdateringer ud til, til brugerne, og hvordan håndterer vi de her data, som vi nu kommunikerer med. Det er en kontinuerlig proces, og derfor er det også nødt til at gøres på en meget mere struktureret måde, end blot at tilbyde kunder, at de kan komme forbi vores kontor og se vores software. Ja, men altså, du siger så selv, at det er også samtidig, at I skal finde balance mellem, at hvis de får lov til at kigge for meget ned, så kan man risikere, at man også kommer til at hjælpe de kriminelle jo. Jo, vi er jo ikke interesseret i at komme til det her begreb, der hedder open source, som det var meget populært for nogle år siden, når politikere i Microsoft elsker det stadigvæk. Ja, og politikere i Danmark var også lige pludselig hyped omkring det her open source, men hvad betyder det, eller var det også en misforståelse, hvor de tænkte, at hvis det er open source, så er det nok godt? Vi har lige snakket om tidligere i dag, at der er et hav af privatlivs, fraskrivelser og alt muligt, som man skal sige ja til for at få lov til at bruge en app. Hvis jeg nu skal tage et nyt tekstbehandlingsprogram i brug, udover at jeg skal læse de her betingelser, skal jeg så også lige gennemgå kildekoden selv for at se, om det er god nok? Det tror jeg ikke, jeg er i stand til. Kan du godt forstå, altså det, at vi lever i en tid i øjeblikket, hvor der bliver snakket rigtig meget om, at der er cyberkrig i luften, og det er tydeligvis russerne, der er modstanderen. Det er i hvert fald, hvad vores egen forsvarsminister konstant nævner. Russerne er aggressive, de prøver på at trænge ind i vores systemer. Kan du forstå, at lande og vores firma er skeptiske over at have et russisk firma, som jeg er langt inde i deres egne systemer i de her tider? Jamen, når man tænker på den her konventionelle måde, så kan jeg til dels godt forstå det. Desværre så bruger vi ordet, og det gør vi måske også i industrien, når der sker et eller andet på cyberfronten, der er nogen, der bliver hacket, så bruger vi ordet cyberangreb. Det, som politikerne har opfattet i løbet af det her år, de har fået interessen, det er, de har måske ikke lige forstået ordet cyber, og så tænker de angreb. Angreb, hvor hører det til? Det hører til under forsvaret. Så tænker man konventionelt og tænker, jamen et angreb, det kan godt være, at vi kan spore os frem til ved hjælp af politiets efterforskning, at det er en hacker, som sidder i Rusland, eller i Rumænien, eller i Zimbabwe, eller hvad ved jeg. Men så kan man ikke skelne mellem om det er en hacker, der sidder i Rusland, eller om det er Rusland, der hacker. Og derfor sker alle de her misforståelser. Fordi rent faktisk så er 99,9% af de angreb, der sker, det er helt almindelige kriminelle, som bare er gået online, og det er økonomisk motiveret angreb. Men kun 0,1% af dem er rent faktisk nogen, hvor vi kan se med stor sandsynlighed, at der er statsstøttede aktører bagved. Mange tak til Leif Jensen, som er General Manager af Nordic at Kaspersky Lab. Her til sidst, Leif Jensen, det der begreb fake news, det er også noget, russerne de i den grad har været ude at promovere. Kender du det begreb, der hedder en troldefabrik? Jamen, det kender jeg ganske udmærket, og det er jo også interessant, og der har været snakket meget om det i forbindelse med Rusland i det sidste års tid, men faktisk så findes de jo verden over og laver alle mulige forskellige ting. Du kan også købe dig til en fabrik i Indien af folk, som sidder og laver organisk trafik til din hjemmeside eller downloader apps. Men det er bare ikke interessant, fordi det er Indien. Nu tager vi så den, du synes, du siger, er den mest interessante i øjeblikket. For den, vi lavede en ny dansk film om troldefabrikken. Den hedder Troldefabrikken. Den hedder Løgnefabrikken, hedder den. Og den følger en række russiske journalister, der inden for landet selv afslører blandt andet et kontor i St. Petersborg. Det var det, der stod bag forsøgene på at påvirke det amerikanske valg. Jeg har talt med instruktøren bag, han hedder Jakob Gottschau, om den her film. Jeg sidder sammen med Jacob Gottschau, som er instruktør på den her film, som på dansk hedder Løgnefabrikken. Det tager jo dybest set udgangspunkt i nogle begivenheder, vi godt kender. Også en masse ballade omkring mulig manipulation af det amerikanske valg, alle mulige andre. Hvorfor? Hvad er din indgang på alt det her, du tager over simpelthen for at finde ud af, hvad der foregår i Rusland? Altså min indgang var i første omgang en nysgerrighed på, hvordan laver man egentlig falske nyheder? Altså, hvordan bliver de produceret? Hvordan har jeg en chance for at dokumentere den intention, der er med det? Fordi falske nyheder, det er jo båret af en intention, man kan kalde det en ondsindet intention, om at ville bedrage, om man så kan sige. På et tidspunkt i forløbet, så bliver det også klart for mig, at de russiske journalister er jo i virkeligheden dem, som har bidraget meget, meget substantielt med vigtig dokumentation for, hvad det her nye fænomen er. Altså en troldefabrik, som er en samling af mennesker, der får penge, sidder og laver falske profiler og producerer falske historier. Vores forestilling om Rusland, det er, at ja, spændingerne stiger og stiger. Rusland udvikler sig på en meget, meget lidt hensigtsmæssig måde, for at sige det mildt, men der blev det også ligesom en pointe for mig at sige, ja, Rusland er Putin, Rusland er falske nyheder, Rusland er troldefabrikker, men der er også journalister derovre, der er også aktivister, som i virkeligheden bekæmper de her ting, og det synes jeg, det var det, der gjorde, at jeg i virkeligheden trække mig selv til Rusland og ikke alle mulige andre steder hen for at, lave den her historie om falske nyheder. How did Facebook somehow not make the connection that electoral ads paid for in rubles were coming from Russia? Du har så fået et indblik i, kan man sige, den her, begge dele af den her maskine, altså de rigtige russiske journalister, som arbejder med at afsløre de forkerte ting, og så den der store statsmaskine, stat, privatdrevne, alt muligt rodet konstellation, der producerer alle de her falske nyheder. I Europa, der er vi jo sindssygt bekymret for det her, for vi kan, man snakker om, at russerne vil forsøge at manipulere det danske valg, og altså nogle ting. Tror du, altså, er det her, er det en reel trussel, vi står overfor i Europa? Altså, jeg vil sige, der er grund til bekymring. Det er et nyt fænomen. Det er et fænomen, vi ikke rigtig har været i kontakt med før, at det er så velorganiseret, at der er mennesker, der sidder for penge og foregiver at være andre personer, end de er, og mener noget og sender falske historier i spil. Ikke? Det synes jeg, der er alt muligt grund til at være bekymret for og tage meget alvorligt. På spørgsmålet om, hvorvidt det kan flytte noget, altså om det flytter noget afgørende, det er meget svært at sige, men under de amerikanske senatshøringer kom det frem, at de her 90 trolde, som var ansat i det såkaldte amerikanske departement i St. Petersburg, havde formået at lave Facebook-post, som var i kontakt med 126 millioner amerikanere. Og det er mange mennesker. Det er meget få mennesker, der kan ved at være blevet dygtige til det, de lavede, kunne komme i kontakt med så mange amerikanere og promovere budskaber, som de nu fandt for godt befinden. Og det er jo selvfølgelig en uacceptabel situation for demokrati, at der er fremmede, som går ind og forsøger at påvirke valget, og som også har ført til, at 13 navngivende personer nu er blevet anklaget, altså 13 personer med tilknytning til troldefabrikken, er blevet anklaget for at undergrave det amerikanske politiske system. Det er jo selvfølgelig noget, vi på en eller anden måde lærer at identificere. Det er et nyt fænomen, ikke? Vi bliver bedre til at gennemskue, hvad der er sandt og hvad der er falsk. Men derfor er der jo stadigvæk derfor er det stadig nyt for os, ikke? Så derfor skal vi stadig være meget opmærksom på det. Og det er jo både et ansvar, som vi må tage på os hver især og ligesom sige, ok, de sociale medier, det er nu blevet en af de største infrastrukturer, kommunikative infrastrukturer, vi har. Så selvfølgelig skal vi være opmærksom på, hvad er trafikken der, hvordan spredes budskaber. Men det er jo selvfølgelig også et reguleringsspørgsmål. Skal vi til at regulere de her infrastrukturer? Skal vi regulere Facebook? Skal vi regulere Google, Twitter osv.? Og sige, at det her er ikke bare en, det er ikke bare sådan en teknisk platform, hvor man udveksler meninger frit. Nej, det er jo nogle infrastrukturer, som på en eller anden vis må tage ansvaret på sig og sige, vi er ikke en teknisk platform, vi er en udgivervirksomhed, så vi må gøre ligesom alle mulige andre udgivervirksomheder gør, altså aviserne siger, at vi må påtage os en del af ansvaret for, at det, der formidles på vores platform, er rigtigt. Og det er jo en altså kæmpe udfordring for de sociale medier, hvis de skal virkelig komme op og stå på den. Men jeg tror, de bliver pisket til det på et eller andet tidspunkt, når man ligesom har fundet ud af, hvordan kan det gøres rigtigt. Ikke? Fordi at selvfølgelig bliver de nødt til, som en anden udgiver, som en avis, som en radio, som en tv-station, at påtage sig noget ansvar for, hvad der bliver promoveret. Så man på den måde også kan få reduceret mængden af falske nyheder, der er i spil. Our job is to explain that most of the news they see on Russian TV is actually like Russian Hollywood. That is all fake from the very start to the very end. Det Den her film, Løgnefabrikken, de falske nyheder fra Rusland, kan ses på DR2 et par gange endnu. Det er på tirsdag den 12. i 6. kl. 16, og på næste søndag den 17. i 6. kl. 23.50. Aflyttet forbi for i dag. I studiet der var Kim Aarnstrup, tidligere hos NC3, og forfatter til at bidrage i bogen Eksponeret grænser for privatliv i en digital tid. Vi også besøger Leif Jensen, som er General Manager Nordic hos Kaspersky Lab, af Rasmus Malvar, jurist med speciale i mennesker- og forfatningsret. Teknikken stod Jens Marot for, producer var Nette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra det der overvågningssamfund, som vi alle sammen svømmer rundt i på ryggen. Vi tør ikke se mod dybderne, hvor hajerne raser rundt sammen med blæksprutter og sværfisk. Måske ser de heller ikke os lige nu, så vi ser opad mod stjernehimlen og drømmer om sandheden i en sjæl og et læge, men det bliver ikke lige nu, men måske om lidt. Du lytter til Radio 24/7.